الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث وقال الله تبارك وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله صدق الله العظيم وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام، معزز مہمانان کرام اور ہمارے دارالعلوم زکریہ کے بہت سے طلبہ عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے یہاں اصول فقہ کی ایک اصطلاح ہے، تو اصول فقہ کی اصطلاح میں بار بار آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، عام خص عنہ الباز، کہ بعض مرتبہ عام کے اندر میں سے بعض لوگوں کو خاص کر لیا جاتا ہے. تو جتنے بھی مہمانان گرامی قدر ہیں اور علماء کرام ہیں، وہ گویا میرے خطاب سے عام خص عنہ الباز ہیں، وہ میرے مخاطب نہیں ہیں. میں دارالعلوم زکریہ کے جو طلبہ عزیز ہیں، انہی کو مخاطب بنا کر اپنی معروضات پیش کروں گا. باقی حضرات اپنے آپ کو مستثنی سمجھیں، میں اس مقام کے اوپر میں نہیں ہوں کہ انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکوں، میں خود استفادے کی نیت سے یہاں پر حاضر ہوا ہوں. مجھے ایک عنوان دیا گیا تھا یا مجھے کہا گیا تھا کہ آپ اپنی طرف سے جو بات بھی مناسب سمجھیں سیمینار کے موقع کے اوپر میں پیش کریں، تو میں نے کہہ دیا کہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی 10 باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر اس کا خلاصۃ الخلاصہ بھی ابھی کر دیتا ہوں تاکہ خلاصۃ الخلاصہ ہو جانے کے بعد یاد کرنا آسان ہو جائے. میں نے ایک حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے بعد پھر میں آپ کے سامنے 8 حدیثیں اور پیش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، بإذن اللہ، بأمر اللہ، بمشیت اللہ، بإعانت اللہ و بنصرت اللہ. اور اس کے بعد اخیر کے اندر میں 10ویں جو بات ہوگی ختام و مس کا، مولانا مناظر حسن گیلانی کا ایک مقولہ پیش کروں گا اور اس کے اوپر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. شرط یہ ہے کہ وقت کے اندر میں کتنی گنجائش ہے. میں نے پہلے حدیث صاحب کے سامنے پیش کی، ترمذی شریف کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اور حدیث کو موسم کے ساتھ بھی مناسبت ہو گئی، بارش ہے تو حدیث میں بھی بارش والی لے آیا تاکہ دونوں میں مناسبت بھی ہو جائے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نے پیش کی آپ کے سامنے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے. اور پھر آگے آپ نے فرمایا، لا یدرا اولہ خیر ام آخرہ. آپ نے فرمایا کہ بارش کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ پہلے برسنے والی بارش زیادہ فائدہ پہنچانے والی ہے یا بعد میں آنے والی جو بارش ہے وہ زیادہ فائدہ پہنچانے والی ہے. یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اخیر کے اندر میں آنے والا جو طبقہ ہے, یہ امت کے اخیر کے اندر میں آنے والے طبقے کی آپ نے فضیلت بیان فرمائی, اور اخیر میں آنے والے طبقے کی فضیلت کے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا بہت امکان ہے, اور اس بات کا قوی امکان بھی ہو سکتا ہے کہ پہلوں میں جو لوگ پیدا نہیں ہوئے ممکن ہے کہ میری امت میں بعد میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں. پہلے جو حضرات پیدا ہو چکے ہیں ان کے ہم پلہ ان کے برابر, یا ممکن ہے کہ ان سے بھی آگے بڑھ کر کے میری امت کے اندر میں پیدا ہو جائیں, اس کا قوی امکان ہے. اور کہنے والوں نے کہا ہے کہ کم ترک الاول للآخرین, کہ پہلے جو حضرات گزر چکے ہیں ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے سب کچھ لکھ دیا ہے, نہیں, ہم جیسے بعد میں آنے والوں کے لیے انہوں نے بہت ساری چیزوں کو باقی رکھا ہے. کم ترک الاول للآخرین, ابھی ایک عنوان ہے کہ کم ترک الاول للآخرین, کہ پہلے لوگوں نے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے کتنا باقی رکھا ہے. تو بہت جلدی جلدی عجلت کے ساتھ میں آپ کے سامنے اس کی 8 مثالیں پیش کرتا ہوں تاکہ سمجھ سکیں کہ واقعتاً پہلے لوگوں نے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے کتنا باقی رکھا ہے. چونکہ یہ حدیث کا سیمینار ہے تو کلاس میں سبق پڑھاتے ہیں, کلاس کے بجائے نور الاسلام کے اندر میں پڑھا دیتے ہیں, فرق تو کوئی نہیں, جگہ کی تبدیلی ہے, موضوع تو وہی رہے گا. تو چند حدیثیں پیش کرتے ہیں. ایک مشہور حدیث ہیں, بہت ہی زیادہ مشہور حدیث ہیں, ترمذی شریف کے اندر میں ہے, ترمذی کے اندر میں بھی ہے, ترمذی کے علاوہ طحاوی شریف میں بھی ہے اور کتابوں کے اندر میں بھی ہے. اور وہ حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شہر عید لا ینقصان ذو الحجۃ و رمضان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شہر عید لا ینقصان, کہ عید کے جو دو مہینے ہیں یہ عید کے دو مہینے گھٹتے نہیں ہیں. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عید کے دو مہینے سے مراد کیا ہے, تو فرمایا گیا کہ رمضان و ذو الحجۃ, ایک رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے ساتھ دوسرے نمبر کے اوپر میں ذو الحجۃ کا مہینہ ہے. ابھی یہ حدیث ہیں, ترمذی شریف کے اندر میں موجود ہیں, میں نے فتح الباری میں بھی اس کو دیکھا, اور اسی طریقے سے عمدۃ القاری کے اندر میں بھی دیکھا, اور معارف السنن کے اندر میں بھی دیکھا. معارف السنن میں اس حدیث کی تشریح میں 10 اقوال لکھے, لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ 10 اقوال کے بیان کرنے کا یہاں پر موقع نہیں ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث ہے اور ایک حدیث کی تشریح کہنے میں 10 اقوال کیسے ہو گئے, اس کے اندر میں 10 باتیں کیسے جمع ہو گئی. تو اس کے سلسلے میں دو باتیں ذہن میں رکھنا چاہیے. کون کون سی دو باتیں ذہن کے اندر میں رکھنا چاہیے؟ پہلے نمبر کے اوپر میں یاد رکھنا چاہیے, ترمذی شریف کی روایت ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے قرآن کے باب میں فرمایا, لا ينقضی عجائبہم ولا یخلق عن کثرت ردہ, حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن کے عجائبات ختم ہونے والے نہیں ہے, ولا یخلق عن کثرت ردہ, اور بار بار پڑھنے کی وجہ سے وہ پرانا ہونے والا نہیں ہے. جو بات قرآن کے بارے میں کہی جاتی ہے وہی بات اللہ کے نبی کے حدیث کے بارے میں بھی کہی جائے گی, کہ آپ کے حدیث کے جو عجائبات ہیں وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں, اور آپ کی حدیث بھی جو ہے کل یوم جدید, وہ روزانہ ہی نہیں ہے, اس کے اندر میں قدامت آنے والی نہیں ہے. تو جیسے اس کے عجائبات ختم نہیں ہے, اس کے بھی جو عجائبات ہیں وہ عجائبات ختم ہونے والے نہیں ہیں. دوسرے نمبر کے اوپر میں فرمایا گیا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بہت سارے کمالات عطا فرمائے, ان کمالات کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جامع الکلم, اور جامع الکلم کے معنی یہ ہوتا ہے کہ قلیل الالفاظ کثرت المعانی, کہ آپ کے الفاظ تو کم ہوں گے और अल्फाज की कमी के साथ साथ मानी का समंदर उसके अंदर में छुपा हुआ होगा। आपके कलाम के बारे में कहा जा सकता है अल बहरु बिल कासे के समंदर है जिसको गलास के अंदर में भर दिया गया। तो एक हदीस है, एक हदीस के कई मानी हो सकते हैं दो। और तीसरे नंबर के ऊपर में उलमा ने फरमाया वफौक कुल्लज़ी इल्मिन अलीम, अल्लाह ताला ने हर जानने वाले से एक बड़ा जानने वाला पैदा किया है। हर सदी के आने वाले आलिम ने इस हदीस को पढ़ा, अल्लाह ताला ने उन्हें भी सलाहियत अता फरमाई दी, उन्होंने अपने जहन के एतबार से फरमाया कि मैं इस हदीस का माना ये समझता हूं। क्योंकि उन्वान दिया गया है कि थोड़ा सा मुकारना किया जाए, थोड़ा सा मुवाजना किया जाए, पहलों के अदब और एहतराम को बाकी रखते हुए नऊज बिल्ला सुम्म नऊज बिल्ला तनकीस तहकीर बेअदबी गुस्ताखी अज खुदा खाहम अज तौफी के अदब बेअदब महरूम गश्त अज फजल रब, अल्लाह ताला उससे बचाए। तुम्हारे लिए तीन वजह है, तीन वजह से हदीस के अकवाल ज्यादा हो जाते हैं, एक हदीस के कई मानी हो जाते हैं। तौहबतुल अलमाई ये तिर्मिज़ी शरीफ की शरह है, हमारे तालिब इल्मों के सामने वो रहनी चाहिए। और मुफ्ती सईद साहब की शरह है, आठ जिल्दों के अंदर में आ चुकी हैं। पहली जिल्द की भी उसके अंदर में शरह आ गई और दूसरी जिल्द की भी उसके अंदर में शरह आ गई है। तौहबतुल अलमाई उसकी जो तीसरी जिल्द है, और तीसरी जिल्द के अंदर में जो किताब सौम है, वहाँ किताब सौम के अंदर में जब ये हदीस आई कि शहर ईद ला यनकुसान है, कि ईद के दो महीने जो हैं वो घटते नहीं है, वहाँ मुफ्ती साहब फरमाते हैं जैसा अभी मैंने जिक्र किया कि इस हदीस की तशरीह के अंदर में उलमा के दस अकवाल हैं। मुफ्ती सईद साहब फरमाते हैं, क्योंकि वो हमारे अकाबरीन के अंदर में से हैं, तो वो ये फरमाते हैं कि वो दस के मानी बयान किए गए, मुझे उसके ऊपर में शरह सदर नहीं है, मुझे उसके ऊपर में शरह सदर नहीं है। और क्यों शरह सदर नहीं है उसकी वजह भी बयान की है, लेकिन मुझे बता दिया गया कि अरबाउन दकीकतन 40 मिनट का वक्त है आपके लिए, तो जाहिर बात है कि सारा वक्त तो उसी में निकल जाएगा। तो जो बॉटम लाइन है, जो हाई लाइन है, वही आपको आखिर क्या है बताना है तालिब इल्मों को। मुफ्ती सईद साहब ने फरमाया कि ये 10 तवजीहात अपनी जगह के ऊपर में, मैं 11वीं तवजीह बयान करता हूं, अगर इस पर आपको इत्मीनान है फबिहा व नाइमत, वरना बाजी बयान करने का इख्तियार आपको भी है। इलम किसी के मिलास नहीं है, इलम सबका मुश्तरका सरमाया है, हर एक को उसके अंदर में हिस्सा लेने की इजाजत है। फिर उन्होंने फरमाया कि असल में इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने की फजीलत को बयान करना चाहते हैं, और ज़ुल्हिज्जा का जो महीना आपने जिक्र किया वो तो फर्ज़न लिल बाब, यानी जिसको कह सकते हैं तकलीबन, जब दो चीजों के अंदर में मुशाबहत होती है तो जिक्र करने के मौके पर दोनों को साथ में जिक्र कर दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ शेखैन कहा जाता है, उमरैन कह दिया जाता है, बकरैन कह दिया जाता है, अस्वदैन कह दिया जाता है। अस्वदैन कहा जाता है और मुराद लिया जाता है पानी को और खजूर को, खजूर काला होता है, पानी मेरे सामने पानी काला नहीं होता है, लेकिन दोनों का इस्तेमाल क्योंकि साथ में है तो साथ में होने की वजह से कह दिया जाता है अस्वदैन। हजरत सिद्दीक से भी पूछा गया कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है, तो उन्होंने कहा कि नईश वाला अस्वदैन, हमारा गुजारा जो होता है वो दो चीजों के ऊपर में होता है। तो यहां पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के महीने की फजीलत को बयान करना था, लेकिन चूंकि ज़ुल्हिज्जा की भी मुनासबत थी तो मुनासबत की वजह से दोनों को साथ में जिक्र कर दिया। और रमजान की क्या फजीलत बयान करना चाहते हैं कि ला यनकुसान, यानी शहर रमजान ला यनकुसो, रमजान का महीना कभी घटता नहीं है। क्या मतलब है रमजान का महीना कभी घटता नहीं है, बड़ी पति की बात बयान फरमाई है और लिसान नबूवत ही उसको बयान कर सकती हैं। आप फरमाना चाहते हैं कि रमजान का महीना कभी 30 दिन का भी होता है और रमजान का महीना कभी 29 का भी होता है। अगर 29 को चांद निकल आया तो आने वाले दिन के अंदर में ईद आ जाएगी, और बजाय 30 के कितने दिन हो जाएंगे 29। तो हमने हमारे बचपन में भी देखा है, बल्कि अभी पिछले सालों में भी मैंने देखा कि अगर रमजान का महीना 29 का हो जाता है तो गांव के अंदर में जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो खुश नहीं होते थे, और वो ये कहते थे कि जब 99 हो गया है तो अगर 100 हो जाता है तो बहुत अच्छा हो जाता, ताकि हमें पूरा सवाब मिल जाता। ये तो एक रोजा छूट गया, 29 दिन हो गए। औलमा फरमाते हैं मुफ्ती सईद साहब कि इसमें उम्मत के बूढ़ों को तसल्ली दी गई कि रोजे रखे जाएंगे 29 के, सवाब तुमको दिया जाएगा 30 दिन का। क्या ये हदीस पाक का मतलब है कि अगरचे रमजान का महीना 29 का भी हो जाएगा तो अगरचे 29 का हो जाए लेकिन नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, अल्लाह के यहाँ मोमिन के नियत का एतबार किया जाता है। तुम्हारा इरादा तो 30 रखने का था ही, चांद निकल आए तो आप क्या कर सकते हैं, ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं है, रोजे रखे जाएंगे 29 के, सवाब दिया जाएगा 30 का। और वजह ये बयान फरमाए कि अगर मसर्रत के मौके पर बदले को कम कर दिया जाए तो सारी खुशी खत्म हो जाती है। मैंने कनास में तलबा को मिसाल बयान फरमाई तो तलबा खुश हो गए कि हमारी फेवर कहने में हदीस हो गई, और माशाल्लाह यहाँ पर उलमा भी हैं, अरबा भी, इंतजाम भी हैं, जिम्मेदार हजरात भी हैं। हम महीने में 30 दिन पढ़ाते हैं, लेकिन अगर एक दिन बीमारी की वजह से पढ़ाने ना आ सके, या कि उम्र की वजह से कनास कहने में एक दो दिन ना आ सके, और जब हमारे सामने पे स्लिप आए और अगर दो दिन की तनख्वाह काट दी जाए तो चेहरे का रंग बदल जाता है, और चेहरे का रंग आया कहने क्या है फिका पड़ जाता है। तो गए अरबा पे इंतजाम को भी अल्लाह के नबी तालीम दे रहे हैं कि अगर वो 28 दिन पढ़ाए तो अभी दर सिफत हाय खुदा मौसूब बास कि अल्लाह की जो सिफत है वो इख्तियार करो। अल्लाह ताला 29 के रखवाते हैं और सवाब जो है वो 30 का दिया जाता है। आप भी हर महीने में 30 दिन का काम करवाते हैं, एक दिन अगर 29 का भी काम कर लिया तो सवाब कितना देना चाहिए, पूरे 30 ही का देना चाहिए। ये मैंने एक मिसाल आपको बयान की कि देखो मुफ्ती सईद साहब ने क्या फरमाया कि भाई इस हदीस के 10 मानी बयान किए गए हैं, लेकिन उन्होंने फरमाया कि मैं अपनी तरफ से उसका एक दूसरा माना बयान करता हूँ, कम तरकल अव्वल लिल आखरीना, कि पहले लोगों ने बाद में आने वाले लोगों के लिए कितनी बातों को छोड़ दिया। ये एक मिसाल हो गई। उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर में चलो, दूसरी मिसाल की तरफ आए कहने क्या है जाते हैं तेजी के साथ, और जो आम फहम मिसालें हैं उसका मैंने इंतखाब किया है और उसी को आयकनी क्या है चूज किया है। दूसरे नंबर के ऊपर में देखो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला की रिवायत है। हम इन रिवायतों को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद गुजर जाते हैं, मरूर आयकनी क्या है कर जाते हैं। दूसरी हदीस है हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला की। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, आप कहेंगे ये हदीस आप यहाँ पर ले आए, अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं इज़ा वलगल कल्ब फी इनाय अहदिकुम, ये बहुत मशहूर हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे बर्तन के अंदर में जिसके अंदर में पानी रखा हुआ हो अगर उसके अंदर में कुत्ते ने मुंह डाल दिया तो आपने दो बातें बयान फरमाई, एहवा कुलमा, बर्तन के अंदर में जो पानी है उस पानी को बहा दिया जाए, और उसके बाद आपने फरमाया कि फगसिलू हो सब आम अज्जा, फिर उसको 7 मर्तबा धोया जाए। ये मैं शेखुल इस्लाम पाकिस्तान मौलाना शब्बीर अहमद साहब उस्मानी नव्वर अल्लाह मरकजा उनकी मुस्लिम शरीफ की जो शराह फतहुल मुल्हिम उसका हवाला भी मैं दे रहा उससे मैं आपके सामने नकल कर रहा हूँ। मौलाना शब्बीर अहमद साहब उस्मानी नव्वर अल्लाह मरकजा हो जहाँ ये हदीस आई तो ऐसा मालूम होता है कि इलम का दरिया उन्होंने बहा दिया। मौलाना शब्बीर अहमद साहब उस्मानी नव्वर अल्लाह मरकजा फरमाते हैं जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम जामे होता है, उन्होंने सारे के सारे तरुक को जमा किया और जमा करने के बाद फरमाया कि इस हदीस में आपने 3 अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। एक रिवायत के अंदर में वलग का लफ्ज आता है, एक रिवायत के अंदर में लाइका का लफ्ज आता है, और एक रिवायत के अंदर में लहस का लफ्ज आता है। सवाल पैदा होता है कि एक मजमून है और एक मजमून के अंदर में 3 ताबीरात को क्यों इख्तियार फरमाया, ایک جگہ ولغ کا لفظ آیا اور ایک جگہ لعق کا لفظ آیا اور ایک جگہ کے اوپر میں لحس کا لفظ آیا. مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتا جن چیزوں کے آنے میں منہ ڈالتا ہے تھری ٹائپس, وہ تین قسم کی ہوتی ہیں. فرمایا کہ اگر وہ لکوڈ ہیں تو اس کے لیے ولغ, اور اگر وہ سالڈ ہیں تو اس کے لیے لعق, اور اگر ایمٹی باقی دیں تو اس کے لیے لحسا. یہ وجہ ہے کہ آپ نے تین لفظ استعمال فرمائے. اس لیے کہ کتا کبھی پانی میں منہ ڈالتا ہے یعنی لکوڈ کے اندر میں ڈال دیتا ہے, اور کبھی سالڈ کے اندر میں ڈال دیتا ہے یعنی جیسے کھانے پینے کی چیزیں کے اندر میں, تو اس کے لیے لعق کا لفظ استعمال کیا. اور کبھی بہت زیادہ بھوک لگتی ہے تو خالی برتن کو بھی وہ چاٹتا ہے, تو اس کے لیے آپ نے لحسا کا لفظ استعمال کیا. مجھے جلدی جلدی بتانا ہے, رات سے ہم سن رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو ہے وہ اصل میں قرآن کی تشریح ہے. تبیان للحدیث ہیں, لمبی بحث ہیں, یہ اتنی چھوٹی حدیث ہیں لیکن مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نور اللہ مرکزہ نے 13 صفحے کے اندر میں اس پر بحث فرمائی, 13 صفحے کے اندر میں اس پر بحث فرمائی ہے. اور مولانا فرماتے کہ ایک حدیث ہے, ایک حدیث سے فقہاء کرام نے اپنا مسئلہ نکالا. دوسرے نمبر پر فرماتے ہیں کہ صوفیاء کرام نے اپنا مسئلہ نکالا, اور تیسرے نمبر کے اوپر میں فرماتے کہ اطباء نے اپنا مسئلہ نکالا, اور چوتھے نمبر پر فرماتے ہیں کہ میں اپنا مسئلہ نکالتا ہوں. لیکن وہ ساری باتوں کے لیے وقت نہیں ہے. مولانا نے کیا فرمایا, جو ہائی لائٹ ہے جو آپ کو بتلانا ہے کہ آپ نے اس برتن کے صاف کرنے کے سلسلے میں یہ 7 مرتبہ دھونے کا استعمال جو آپ نے فرمایا کہ 7 کا جو عادت آپ نے استعمال فرمایا, تو 7 کی عادت کے اختیار کرنے کی کیا وجہ ہے. تو مولانا نے فرمایا کہ کتے کی 2 حالتیں ہیں, ایک اس کی ظاہری حالت ہے اور ایک اس کی باطنی حالت ہے. ظاہری حالت یعنی بدن ہے, اور باطنی حالت اس کے معنی آتے ہیں زبان ہے, اور زبان سے نکلنے والا جو لعاب ہیں وہ. فرمایا کہ ظاہری حالت کے بارے میں قرآن نے فرمایا سیقولون ثلاثة رابعهم کلبهم ویقولون خمسة سادسهم کلبهم رجما بالغیب ویقولون سبعة وثامنهم کلبهم قل ربی عالم بعدتهم ما يعلمهم الا قلیل. مولانا نے فرمایا کہ یہ مسئلہ ہے کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی ہے, تو انہوں نے 3 قرائن بیان فرمائے, اور 3 قرائن بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ نہیں, اصحاب کہف کی تعداد 7 ہی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرینہ کیا ہے, تو حضرت فرماتے ہیں اپنی اس کی تشریح کرتے ہوئے, حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب یہاں ہے حضرت, چلے گئے, ہاں تو ان کی وجہ سے تھوڑا روب تاری ہو جاتا ہے, اس لیے بولنے میں زبان تھوڑی سی لڑک جاتی ہے. ہم نے اپنے بڑوں کے بارے میں بھی سنا ہے کہ بھائی جہاں مولانا انور صاحب کشمیری بیٹھے ہو تو کون بیان کر سکتا ہے, آفتاب کے سامنے کون اپنے چراغ کو جلا سکتا ہے. لیکن حضرت کی توجہ انشاءاللہ تعالی رہے گی, اور میں اصلاح کی نیت سے بیٹھا ہوں کہ کچھ میری اصلاح ہو جائے گی. خیر, تو مولانا نے 3 قرائن بیان فرمائے. آیت کریمہ کو آپ 2 بڑا پڑھیے, سیقولون ثلاثة رابعهم کلبهم, اور اس کے بعد فرمایا ویقولون خمسة سادسهم کلبهم. یہ دونوں عدد بیان کرنے کے بعد کا رجمم بالغیب, یہ ایسے ہی ٹھوک رہے ہیں, یہ ایسے ہی آئے کہ نہیں کیا کہہ رہے, رجمم بالغیب ہے. اور آگے کیا فرمایا, ویقولون سبعة, اوپر حرف عطف کو نہیں لایا گیا, اور یہاں کا وسامنهم کلبهم, یہ حرف عطف کو لایا گیا اور طاقت بتائی گئی کہ یہی بات صحیح ہے کہ بھائی وہ 7 آدمی دے, اور 8ویں نمبر کا ان کا کتا تھا. 2 قرینے ہو گئے. پھر آگے استعمال کرو, آگے سنو, آگے مولانا نے کیسا عجیب استدلال کیا. آگے فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ بیدار ہو گئے, تو بیدار ہونے کے بعد آپس کرنے میں بات کرنے لگے, تو بات کرنے کے موقع پر کہا قال قائل منهم کم لبستم قالوا لبسنا يوما او بعد يوم قالوا ربكم عالم بما لبستم. اللہ اکبر, ان کی ذہانت پر, فطانت پر اپنے آپ کو قربان کر دینا چاہیے. انہوں نے فرمایا قرآن نے 3 صیغے استعمال کیے, ایک واحد کا صیغہ استعمال کیا. قال قائل منهم كم لبستم, قالو لبسنا یومن او بعد یوم, اور اس کے بعد قالو ربکم, فرمایا قال واحد ہے اس میں ایک آدمی نکل آیا, قالو جمع ہے اور جمع کا اقل فرد تین ہے تو اس میں تین نکل آئے, اور اس کے بعد دوسرا جو قالو ہے وہ جمع, اس میں تین نکل آئے, تین تین چھ, اور وہ قال والا ہے. معلوم ہے کہ آیت یہ بتلا رہی ہے کہ وہ سات ہی آدمی تھے, اس لیے کہ پہلے کہا قال, پھر کہا قالو, اس کے بعد کہا قالو, دو جمع کے ہیں اور جمع کا اقل فرد وہ تین ہوتا ہے, تو تین اور تین چھ ہو گئے. قال کے اندر میں سے ایک نکل آیا. تین قوائم کی بنیاد پر فرمایا گیا کہ بھائی اصحاب کہف سات ہیں, اور اس کے بعد فرمایا کہ کتا بدن کے ظاہر کے اعتبار سے اتنا ناپاک تھا تو اس کو پاک کرنے کے لیے سات نیک کی صحبت میں رکھا گیا, اس کا لعاب اتنا ناپاک ہے کہ وہ برتن کو صاف کرنے کے لیے بھی یہاں پر بھی سات ہی کے عدد کا استعمال کیا جائے گا. یہ وہ باتیں ہیں جو ممکن ہے کہ متقدمین نے لکھی ہوں, لیکن آیا کہ نہیں مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ, یہ بڑی لمبی بحث ہے, جیسے میں نے کہا کہ 13 صفحات کے اندر میں اس کو لکھا ہے. علامہ ابن رشد مالکی کے اقوال نقل کیے ہیں, امام عبد الوہاب شارانی کے اقوال نقل کیے ہیں, شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ان کے اقوال نقل کیے ہیں, امام مالک رحمت اللہ علیہ, امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ, اسحاق ابن رحوی رحمت اللہ علیہ. لیکن میں نے آپ کو ہائی لائٹ بتائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سات کا عدد کیوں استعمال فرمایا, تاکہ مطابقت ہو جائے. قرآن بھی سات کا ذکر کر رہا ہے اور حدیث جو ہے وہ بھی سات کا ذکر کر رہی ہے. یہ میں نے دوسری مثال آپ کے سامنے بیان کی. آگے چلتے ہیں تیسری مثال لیتے ہیں. تیسری مثال ہے نسائی شریف کے اندر میں روایت ہیں, اور اس کے علاوہ دوسری کتابوں کے اندر میں بھی روایت ہیں, یعنی یہ بخاری کے اندر میں بھی ہے, مسلم کے اندر میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے, طحاوی شریف کے اندر میں بھی ہے. میں جو عبارت پڑھ رہا ہوں وہ نسائی شریف کے الفاظ ہیں. نسائی شریف کے الفاظ جو یں اس میں یہ روایت ہے کہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل من فضل المرأۃ. یہ بڑی دلچسپ بحث ہیں اور بڑی عجیب و غریب آئسنی کیا ہے بحث ہیں. یہ نسائی شریف کی روایت ہے, اور میں کہنا کیا چاہتا تھا حضرت انس کی روایت کے ضمن میں نے کیا کہا, کم ترک الاول للآخرین, کہ پہلے لوگوں نے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے کتنی باتوں کو باقی رکھا ہے. دو مثالیں آپ کے سامنے آ گئی, شہر عید اللہ ینقصان اور غلو قلب والی. یہ تیسری روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یتوزا الرجل من فضل المرأۃ. کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی اہلیہ نے وضو کر لیا, آپ کی رفیق حیات نے اگر وضو کر لیا, افسوس ہے کہ مائک نہیں ہے یہاں, ورنہ اگر عالمات اگر سنتی تو شاید ان کے اوپر میں بھی آئے گا وجد کی کیفیت تاری ہو جاتی. جی اچھا, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بھی اتنی رعایت فرمائی ہے. تو نسائی شریف کی یہ روایت ہے, اس میں یہ فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اگر آپ کی رفیق حیات نے, آپ کی زوجہ نے, آپ کی بیوی نے اگر وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اگر پانی بچ گیا تو وہ بچے ہوئے پانی کو آپ استعمال نہ کرو. یہ حدیث کا مطلب ہے, یہ حدیث کا ہے کہ نہیں کیا ہے ترجمہ ہے. مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ کیا فرماتے ہیں اس پر؟ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے محدثین کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور ہمارے محدثین کو اپنے شایہ نشان بہترین بدلہ عطا فرمائے. اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں, ولیکن اتعجب, لیکن مجھے حیرت ہے اور مجھے تعجب محدثین کے اوپر میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ جس میں آپ نے منع کیا کہ مرد جو ہیں عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو نہ کریں, ہمارے محدثین نے اس روایت کو کتاب الطہارت میں ذکر کیا. بخاری میں دیکھو تو کتاب الطہارت میں ہے, ترمذی شریف کے اندر میں دیکھو تو کتاب الطہارت کے اندر میں ہے, اور طحاوی شریف کے اندر میں دیکھو تو کتاب الطہارت کے اندر میں ہے. سب نے اس کو کتاب الطہارت کے اندر میں ذکر کیا. مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کیا فرماتے ہیں، اصل میں اس حدیث کا موقع کتاب الطہارت نہیں ہے، اس حدیث کا موقع تو باب عشرت النساء ہے، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں. وہی آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ آپ عورت کو موقع ہی نہیں دیتے ہیں کہ وہ اکیلی وضو کریں، دونوں ساتھ میں بیٹھ کر کے وضو کیا کرو. اس میں تو یہ بتایا گیا کہ دونوں ساتھ میں بیٹھ کر کے وضو کرو، اور استشہاد کے طور پر کیا فرمایا کہ شیطان زوجین کے بعد میں ان اسباب کو اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے جو دونوں میں نفرت پیدا کرنے والا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ان اسباب کے اختیار کرنے کی تعلیم دیتے ہیں جس کی وجہ سے دونوں میں انسیت ہو جائے، اور انسیت اسی وقت ہوگی جب دونوں آپس کے اندر میں ساتھ ساتھ وضو کریں گے. تو اس حدیث کا جو محمل ہے، اس حدیث کا جو موقع ہے، وہ کتاب الطہارت کا نہیں بلکہ باب عشرت النساء، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بعد میں. پھر اس کے بعد روایتیں نقل کی ہیں کہ معقولات کے باب میں، مشروبات کے باب میں حضرت صدیقہ کے ساتھ آپ کا کیا عمل رہا. اس میں فرماتے ہیں کہ یدع فاہ علی فیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے میں، حضرت صدیقہ فرماتی ہیں جہاں سے میں پانی پیتی تھی اللہ کے نبی وہیں سے پانی پیتے تھے. وَيَتَعَرَّكُ مِنْ حَيْثُ تَعَرَّكْتُمْ، اور کبھی کھانے کے دسترخوان کے اوپر میں اگر آئے گوشت کا ٹکڑا آ گیا، ہڈی کا اگر ٹکڑا آ گیا، تو جہاں سے میں چوستی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں سے چوستے تھے. یہ دونوں حدیثیں بھی بتا رہی ہے کہ ان دونوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ بھائی زندگی کے سارے شعبے میں تم ساتھ میں ہو، معقولات میں، مشروبات میں، ملبوسات میں، ساری چیزوں کے اندر میں، اور اگر بے ادبی نہ ہو تو مفروشات میں، سب جگہ کے اوپر میں ایک ساتھ ہوں. تو فرمایا گیا کہ وضو کا جو باب ہے اس میں بھی دونوں کو ساتھ میں رہنا چاہیے. وہ مائک کی بات کی تو فوراً ہاں تو رب اغبر اشعص لو اقسم علی اللہ لا ابدر، میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں لا تزکو انفسکم ہو عالم بمن اتقا، چونکہ میں تو ایک مدرس آدمی ہوں، پڑھانے والا آدمی ہوں، اور کلاس میں سبق پڑھاتا رہتا ہوں، اس لیے کبھی ایسے جملے بے اختیار غیر اختیاری طور پر نکل جاتے ہیں، بے ادبی اگر ہو تو معاف کر دیا جائے. خیر میں نے یہ تین مثالیں آپ کے سامنے بیان کر دی بہت ہی اختصار کے ساتھ. ذرا پانی پینے کی اجازت، لیکن میں جب میں کانے در میں پانی پیتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں ان کو پانی نہ پلاؤ، وہ کہتے ہیں کیوں پانی نہ پلاؤ، کہا پیٹرول جائے گا تو گاڑی چلتی ہی رہے گی. میں انشاءاللہ ختم کر دوں گا جلدی جلدی، ویسے 5-10 منٹ باقی رہ گئے ہیں، کم از کم یہ جو مثالیں ہیں اس کو پوری کر لوں. تو یہ تین مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، شہر آئی دن لا یلقصان ہے، اس کے بعد بلوغ قلب والی، اور تیسرے نمبر کے اوپر میں جو ابھی میں نے ذکر کی باب عشرت النساء والی، چوتھے نمبر کے اوپر میں بہت لمبی حدیث ہیں، حدیث جبرائیل. تو حدیث جبرائیل کے اندر میں سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا سوال کیا گیا تھا مل ایمان، اور اس کے بعد سوال کیا گیا تھا مل اسلام، اور اس کے بعد سوال کیا گیا تھا مل احسان، اور اس کے بعد پوچھا گیا تھا متساعت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی. اس حدیث کے اندر میں جو باٹم لائن ہے، جو ہائی لائٹ مجھے بتلانا ہے اور یہ سمجھانے کے لیے کہ کم ترک الاول للآخرین، کہ بعد میں پہلے لوگوں نے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے کتنا چھوڑا ہے، تو اس میں ایک بات بتلانا چاہتا ہوں. اس حدیث کے اوپر میں متقدمین نے بھی بہت بحث کی ہے، اور بحث کا عنوان کیا ہے کہ آخری سوال کا پہلے سوالوں کے ساتھ ربط کیا ہے. پہلے پوچھا گیا ایمان کے بارے میں، اس کے بعد پوچھا گیا اسلام کے بارے میں، اور اس کے بعد پوچھا گیا احسان کے بارے میں، اور اس کے بعد پوچھا گیا قیامت کے بارے میں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بین الاحسان و متسا، ان دونوں کے درمیان میں ربط کیا ہے، کہ احسان کے بعد ایک دم قیامت کا سوال آ گیا، دونوں کے درمیان کے اندر میں ربط کیا ہے. تو متقدمین نے بہت کچھ لکھا ہے، مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، انہوں نے کیا ضبط بیان کیا ہے وہی بات بیان کرنا اس حدیث کے اندر میں. مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نور اللہ وبرکاتہ فرماتے ہیں کہ دونوں سوال کے اندر میں غایت ارتباط اور سوال اتصال ہے, دونوں کے درمیان میں بہت زیادہ ضبط ہے, دونوں کے درمیان کے اندر میں بہت زیادہ تعلق ہیں. لیکن اس کی تھوڑی سی تشریح کرتا ہوں, پانچ دس منٹ کا وقت لے کر کے. اور مولانا کیا فرماتے ہیں, ٹھیک ہے پہلے ایمان آ گیا, اسلام آ گیا, احسان آ گیا, احسان کے بعد پھر متصال. مولانا فرماتے ہیں کہ جب جلسہ ختم ہو جاتا ہے تو مائک کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے اور سننے والے بھی منتشر ہو جاتے ہیں, سنانے والے بھی منتشر ہو جاتے ہیں. مولانا فرماتے ہیں کہ پہلے سوال کیا احسان کا اور احسان کے بعد سوال لیا ہے متصاح کا, دونوں کے درمیان کے اندر میں ربط کیا ہے. اب تین آیتیں پیش کرتا ہوں. پہلی آیت ہے سورہ لقمان کی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کو تمہارے تابع کر دیا, اور آگے فرماتے ہیں اسبغ علیکم, اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر میں اپنی نعمتوں کو پھیلا دیا. واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ, یادش بخیر. جب چونکہ یہ بات آ گئی ہے تو آیت کے اندر میں فرمایا گیا اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ, ظاہری نعمتیں بھی مکمل ہو گئی اور باطنی نعمتیں بھی مکمل ہو گئی. مولانا آگے لکھتے ہیں کہ ظاہری نعمت سے مراد کیا ہے اور باطنی نعمت سے مراد کیا ہے, یہاں بھی دو باتیں لکھتے گئے. فرماتے ہیں کہ ظاہر و ظاہری نعمتوں سے مراد جو ہیں مدرک بالحواس, وہ نعمتیں حواس کے ذریعے سے جس کا ادراک ہوتا ہے, قوت سامعہ, قوت باصرہ, قوت ذائقہ, قوت لامسہ اور قوت باصرہ, جن پانچ قوتوں کے ذریعے سے ادراک ہوتا ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے ظاہری نعمتیں, اور عقل کے ذریعے سے جس کا ادراک ہوتا ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے باطنی نعمتیں. اور آگے فرمایا گیا کہ بھائی دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں, ایک معاش ہے اور ایک معاد ہے. معاش کے معنی دنیا, معاد کے معنی آتے ہیں آخرت. فرمایا ظاہر یتعلق بالمعاش والباطن یتعلق بالمعاد, ظاہر سے مراد دنیا کی نعمتیں ہیں اور باطن سے مراد جو ہے وہ آخرت کی نعمتیں ہیں, معاد کی نعمتیں ہیں. میں نے ابھی کہہ دیا کہ تو حدیث مفصل عظیم مجمل دیکھا, یہ تو میں اشارے آئے کہ نہیں کیا کر رہا. اس کے بعد آگے فرمایا گیا کہ یہ ساری کی ساری نعمتوں کے دیے جانے کا مقصد کیا ہے, کیوں ظاہری اور باطنی نعمت دی گئی. القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرنی ہے تو اس کا جواب کہ نعمتیں کیوں دی گئی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, نعمتیں اس لیے دی گئی ہیں تاکہ عبادت کرنے والے ہو. وہ دو باتیں ہو گئی, ایک عبادت ہے ایک نعمت ہے. پہلی آیت کے اندر میں نعمت کا ذکر کیا گیا, دوسری آیت کے اندر میں عبادت کا ذکر کیا. تیسری آیت کو ملا لو تو تیسری آیت کے اندر میں عبادت اور نعمت کو ذکر کیا گیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اور اس کے بعد آگے آیت ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. اس آیت کے اندر میں دونوں باتیں آ گئی, عبادت بھی آ گئی, نعمت بھی آ گئی. گویا مولانا کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ تخلیق کائنات کا مقصد جو ہے وہ عبادت کو تکمیل کے درجے تک پہنچانا ہے. تخلیق کائنات کا مقصد, یہ دنیا کے بنانے کا جو مقصد جو ہے وہ کیا مقصد کیا ہے, عبادت کو تکمیل تک پہنچانا ہے. اور فرماتے ہیں کہ عبادت کو تکمیل تک پہنچا دیا. عبادت کو تکمیل تک کس نے پہنچا دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا. فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو رکعت, یہ دو رکعت جو ہیں وہ ساری امت کی مل کر کے ساری عبادتیں, وہ نبی کے دو رکعت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت مکمل ہو گئی اور وہ عبادت کے مکمل ہونے کی تعبیر احسان میں آ گئی کہ بھائی احسان بتا کر کے کہا کہ عبادت مکمل ہو گئی, تو کائنات کی تخلیق کا جو مقصد ہے جب وہ پورا ہو گیا تو مقصد کے پورا ہو جانے کے بعد اب کس کو آنا چاہیے, اب قیامت ہی کو آنا چاہیے. اس لیے آگے سوال آیا گیا کہ احسان کے بعد قیامت. لیکن پھر ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر آپ کے اوپر میں عبادت کی تکمیل ہو گئی تو فوری طور پر قیامت کیوں نہیں آ رہی؟ حالانکہ آپ نے تو فرمایا بھی ہے کہ بعثت انا والساعت کہتین، کہ مجھے اور قیامت کو ساتھ ساتھ بھیجا گیا. تو عجیب جملہ آگے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تکمیل جو ہے وہ تکمیل کی دو صورتیں ہیں، ایک کمیت کے اعتبار سے تکمیل کا ہونا اور ایک کیفیت کے اعتبار سے تکمیل کا ہونا. آپ کی اصطلاح کے اندر میں کہا جائے گا کہ کوالٹی کے اعتبار سے اور کوانٹیٹی کے اعتبار سے. تو فرمایا کہ کوالٹی کے اعتبار سے تو عبادت مکمل ہو گئی، ابھی کمیت کے اعتبار سے مکمل نہیں ہوئی. اور کمیت کے اعتبار سے کب مکمل ہوگی؟ جب نزول عیسیٰ ہوگا. لا یبقی علی ظہری الارض بیت مدرن بیت مدرن ولا وبرن الا دخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، کہ دنیا میں ایک انسان بھی باقی نہیں رہے گا جو کلمہ پڑھنے والا نہ ہو. جب وہ کمیت کے اعتبار سے تکمیل ہو جائے گی، کیفیت کے اعتبار سے آپ کی وفات پر ہو گئی، اور کمیت کے اعتبار سے جب مکمل ہو جائے گی تو قیامت آ جائے گی. دونوں سوال جواب کے اندر میں گہرا ربطیں ہیں. ضرورت ہے فہم دقیق کی، ضرورت ہے اس بات کی کہ آدمی گہرائی کے ساتھ اس کو سمجھنے والا. یہ چوتھی مثال میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، میں ریپیٹ بھی کرتا ہوں. کیوں ریپیٹ کرتا ہوں؟ اذا تکرر تقرر، جب بات بار بار کہی جاتی ہے تو سمجھ میں آ جاتی ہے. عرب کہاں کرتے ہیں کہ تعلم حرفن، ایک حرف سیکھو، وکرر الفن، اور ہزار مرتبہ اس کو ریپیٹ کرو. چار مثالیں آپ کے سامنے آ گئی. شہر عید اللہ ینقصان، بلوغ قلب والی آ گئی، اور عشرت النساء والی آ گئی، اور چوتھے نمبر کے اوپر میں حدیث جبرائیل آ گئی. وقت بھی جا رہا ہے، پانچویں مثال بیان کرتا ہوں، وہ بھی بہت اختصار کے ساتھ، اور یہ حدیث بھی بہت مشہور ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اس میں بڑی تفصیل ہے، لیکن اشارہ کر دیتا ہوں پانچویں نمبر پر آ گئی، کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کے قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیوں فرمایا. مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ، جہاں یہ حدیث آئی ہے فتح الملہم کے اندر میں، تو لمبی چھوڑی اس کے اوپر میں بحث فرمائی ہے. میں دو لفظوں کے اندر میں اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، تعرف الاشیاء بضدہا، چیزیں جو ہیں وہ اپنی ضد کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہیں. کھٹے کے ذریعے سے میٹھے کا پتہ چلتا ہے، ظلمت کے ذریعے سے یعنی روشنی کا پتہ چلتا ہے، باطل کے ذریعے سے حق کا یعنی کیا پتہ چلتا ہے. مولانا یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ کہا ایک ہے ابدیت کاملہ کا اعتراف اور ایک ہے ابدیت کاملہ کا انکار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے اس میں ابدیت کاملہ کا اعتراف ہے کہ میں پورے طور پر اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے لیے تین جگہ یہ لفظ استعمال کیا، اور انبیاء کرام کو تو نام کے ساتھ یاد کیا، اور آپ کے بارے میں فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ. آپ کے لیے عبدا اور عبدا، العبدو فالعبدو ثم العبدو، کیونکہ عبدیت کاملہ ہے. ادھر عبدیت کاملہ ہے آپ میں، ادھر دجال ہے جہاں عبدیت کاملہ کا انکار ہے. ادھر عبدیت کاملہ ہے اور ادھر عبدیت کاملہ کا انکار ہے. تو قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ دجال کو قتل کرنے کے لیے آپ کو یہ کام سپرد کیا جاتا، اللہ کے نبی کو سپرد کیا جاتا. ان الحدید بالحدید یفلحو، لوہا جو ہے وہ لوہے کو کاٹنا ہے. لیکن مولانا نے عجیب جملہ فرمایا ولکن اللہ تبارک و تعالی رفع منزلتہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند کر دیا، اور کہا یہ چھوٹے کام کے لیے آپ نہیں ہیں، آپ کی شخصیت کو استعمال نہیں کیا جائے گا، آپ کے بجائے اس شخصیت کو لایا جائے گا جو آپ کے مشابہ ہے. اور وہ شخصیت کون سی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس لیے کہ وہ انبیاء بنی اسرائیل کے خاتمین ہے، اور آپ سارے انبیاء کے خاتم ہیں. خاتم ان میں بھی پایا جاتا ہے. عبدیت کا لفظ کسی کے لیے نہیں آیا، آپ کے لیے آیا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے باب میں کہا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، تو وہ بھی عبد کامل ہے، وہ بھی عبد کامل ہے. وہ آپ کے نائب بننے کے مستحق ہیں, اس لیے وہ کام ہم نے ان کے حوالے کر دیا, آپ کے حوالے ہم نے نہیں کر دیا. یہ پانچویں مثال ہو گئی. چھٹے نمبر کے اوپر میں آتے ہیں, جلدی جلدی اس کو ختم کر لیتے ہیں. چھٹے نمبر کے اوپر میں بہت مشہور حدیث ہیں, سب اس کو آگے نہیں جانتے ہیں. تھوڑا پانی پی لیتے ہیں بھائی, وقت ہے مولانا پانچ دس منٹ. جی جی پانچ منٹ. مولانا نے فرمایا کہ پانچ منٹ, لیکن وہ انڈیا کی پانچ منٹ کی ہے, تو انڈیا کی پانچ منٹ کے اندر میں تو زیرو کا اضافہ کیا جا سکتا ہے. تو خیر یہ پانچ مثالیں آئے گی نہیں ہوگی, پانچ ہو گئی نا. چھٹے نمبر کے اوپر میں آتے ہیں, خلق اللہ تبارک و تعالی آدم علی صورتہ, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام و السلام تو علی صورتہ, اس کو چھوڑتے ہیں اور اس کے بعد آگے فرمایا وَدُونَهُ سِتُونَ ذِرَاعًا, آدم علیہ السلام و السلام کی ہائٹ, آدم علیہ السلام و السلام کی جو لمبائی ہے, حدیث کے اندر میں فرمایا کہ ستون ذراع, سکسٹی گز, سکسٹی فٹ کے برابر آدم علیہ السلام و السلام کی لمبائی اتنی ہے. میرے پاس موجود بھی ہے وہ پرچہ بھی فتح الباری کا. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں حضرت آدم علیہ السلام و السلام کی لمبائی کے بارے میں فرمایا, ہائٹ کے بارے میں بتایا, ہائٹ کے بارے میں, لمبائی کے بارے میں بتایا کہ وہ سات گز کے تھے. تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ رحمہ اللہ تبارک و تعالی رحمتا واسعتا الى یوم الدین, ساری دنیا جانتی ہے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فتح الباری کے لکھنے میں 25 سال انہوں نے لکھا, 25 سال کے اندر میں جا کر یہ کتاب ان کی مکمل ہوئی ہے. خیر ابھی اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے. تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث کے اندر میں آدم علیہ السلام کی ہائٹ یہ بتائی ہے کہ وہ 7 گز کیا لمبے ہیں, اور آگے کیا فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اسلام کے قریب کا جو زمانہ ہے, مثلاً حضرت ہود علیہ السلام کو لے لو, حضرت صالح علیہ السلام کو لے لو, لوط علیہ السلام و السلام کو لے لو, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جتنا مطالعہ کیا اور مطالعہ کرنے کے بعد میرے لیے یہ بات کا سمجھنا مشکل ہو گیا کہ کیا ایک آدمی قلب کے اعتبار سے اتنا لمبا ہوگا, کیونکہ قریب والے قوموں میں بھی وہ ہائٹ نہیں پائے گی. تو سوال پیدا ہوتا ہے کیسے پتا چلے گا, اگر مکان کا دروازہ دیکھ کر کے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نہیں کہ آدمی فیٹ آدمی ہے یا ہلکا. جس آدمی کا ذرا بدن بھاری ہو تو دروازہ ایسا ہی بنائے گا نا, لمبا ہوگا تو دروازہ ایسا ہی بنائے گا. تو کیا ان کے دیار کا مطالعہ کیا, ان کے مکانوں کا مطالعہ کیا, تو میرے لیے سمجھنا مشکل ہو گیا. اور آپ آگے کیا فرماتے ہیں, ونم بھی یہ سہج تھی حد تنار ماں یہ سیل والی اشکال, میرا یہ اشکال جو ہے کوئی ایسا جواب کہ جو میرے اسٹائل کو دور کر دیں, اب تک کسی نے ظاہر نہیں کیا, اب تک کسی نے بیان نہیں کیا کہ یہ اتنی لمبی ہائٹ کیسے ہو سکتی ہے. یہ حافظ ابن حجر اسقلانی کا ہے کہ نہیں کیا کلام. اس کے بعد میں نے کلام ملایا یعنی مولانا انور صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا رحمہ اللہ تعالی رحمۃ اللہ یوم الدین, صحیح فرمایا مولانا شفیع احمد صاحب عثمانی نور اللہ مرکزہ نے, جب آپ کا انتقال ہوا اور جامعہ اسلامی تعلیم الدین دابید میں جو تعزیتی اجلاس ہوا, وہ تعزیتی اجلاس کرنے میں جو تقریر فرمائی تھی کئی سال پہلے 1933 یا 1932 اور ہجری کے اعتبار سے 1352 کے اندر جب مولانا انور صاحب کشمیری کا انتقال ہوا تھا رحمہ اللہ تعالی رحمت یوم الدین, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ بہت زیادہ پسند آیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تنتفعون من علومنا, تم ہمارے علوم سے فائدہ اٹھاتے ہو, بنا کر ہمارا علینا اور ہمارے لیے رحمت کی دعا نہیں کرتے ہو, ہمارے علوم سے اتنا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمارے لیے رحمت کی دعا نہیں فرماتے ہیں. رحمہ اللہ تعالی رحمت الواسعہ, وہ جو تعزیہ کی تقریر فرمائی تھی آج بھی وہ کتابوں میں موجود ہیں, اس میں مولانا شفیع احمد صاحب عثمانی نے فرمایا تھا کہ صدیوں کا فرق ہے ورنہ یہی ابن حجر ہوتے اور یہی علامہ ہے. تو مولانا حضرت اللہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام و السلام کے بارے میں جو فرمایا گیا حدیث میں کہ حائض کے اعتبار سے وہ سستی گز کے دیں سانس پھر کے برابر کے دیں کیا اس میں کوئی تعلق نہیں. ایک جملہ یہ لوگ کہتے ہیں آپ قیامت تک تشریح کرتے ہیں, ایک جملہ کہہ دیتے ہیں سارے اسکار کو ختم کر دیتے ہیں. اور کیا فرمایا ہاں بالنسبت ادھر جنت نہ بالنسبت ادھر دنیا, یہ جو کہا گیا وہ جنت کے اعتبار سے کہا گیا دنیا کے اعتبار سے نہیں کہا گیا. وہ جنت کے اندر میں سانس کے دے لمبا نظر لا, لیکن جب دنیا کے اندر میں آ گئے یومن فیومن تو آئے دن وہ کیا ہوتے گئے گھٹتے گئے. اور آگے کیا فرمایا گیا تفاوت بے تفاوت امکان بے تفاوت ملکان, کبھی جگہوں کی وجہ سے بھی فرق پڑ جاتا ہے اور کبھی شہروں کی وجہ سے بھی فرق پڑ جاتا ہے. انڈیا کے لوگ سائنس کے اعتبار سے اسٹرانگ ہوتے ہیں, ترکی کے لوگوں کو دیکھو تو سائنس کے اعتبار سے بڑے ہو جاتے ہیں, تو کبھی جگہ کا اور مکان کا فرق. اور آگے مثال میں کیا بیان فرمایا وہی یومن اند رب کا دل پہ صدر مما تعودون, وہاں کا ایک دن اور یہاں کے ہزار سال وہ ایک دن عالم ہے عالم کے اعتبار سے اور ہزار سال جو ہے وہ عالم سکری کے اعتبار سے. معاف کیجیے میرا وقت ختم ہوتے جا رہا ہے. علماء نے اور بھی معنی بیان کیا ہے, ایک ہی وقت ہوتا ہے ایک آدمی کے لیے لمبا اور ایک آدمی کے لیے مختصر. ایک پانچ سال مولانا کی اجازت ہوں مفتی احمد خان پوری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ انہوں نے مجلس کے اندر میں فرمایا کہ میرے لیے آٹھ گھنٹے کی پڑھائی اسی گھنٹے کی ہو جاتی ہے. کیوں آٹھ گھنٹے کی پڑھائی اسی گھنٹے کی ہو جاتی ہے؟ کہا میں حسرت کے ساتھ کیلنڈر دیکھتا رہتا ہوں کہ لوگ فلائٹ کے اندر میں چنی خطبہ ان کے وہی مردہ وہ فلائٹ میں ایسے سوتے ہیں جیسے قبرستان میں سوتے ہیں. اور حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے پلک جھپکنے لگے پر قدر کی نیند نہیں آتی, تو ان کے لیے آٹھ گھنٹے آٹھ منٹ میں نکل جاتے ہیں اور میرے لیے آٹھ گھنٹے جو ہیں وہ آئے آٹھ سال کے برابر ہو جاتے ہیں. یہ ایک مثال ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی فرمایا گیا رات کو اگر نیند نہ آتی ہو آدمی کو اور اگر کاری ہی چنتا رہتا ہو تو بیوی تو آرام سے سوئی ہوگی ہے اور آپ تصویر کے دانے گھماتے جا رہے ہیں. آپ کے لیے دس گھنٹے کی رات بیس گھنٹے کی ہو جائے گی. اور ہمارے طالب علموں کو جب صبح میں اٹھایا جاتا ہے نگران آ کر کے اٹھاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کم نیند کتنا سوئے گا, ہم تو ابھی سوئے تھے یار اور یہ اتنا جلدی آ کر کے اٹھا دیا ایسا کے کام کی یاد انہوں نے پیدا کر دی. تو یہاں پہ انہوں نے کیا فرمایا کہ بھائی اگر وہ عالم عدم کے اعتبار سے اور یہ عالم سفر کے اعتبار سے میری چھ مثالیں ختم ہو گئے, دو باقیاں ختم کر دیتا ہوں اور ایک اخیر کا تدیم آپ کے پاس ختم ہو جائے. ساتویں مثال حدیث کے اندر میں یہ روایت سب جگہ کے اوپر میں آئی ہے. حدیث کے اندر میں باب آتا ہے باب وہاں یقول اذا خرج من الخلاء کہ بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد کون سی دعا پڑھنا چاہیے. باب وہاں یقول اذا خرج من الخلاء بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد کون سی دعا پڑھنا چاہیے, تو سب جانتے ہیں بچے جانتے ہیں. ہمارے یہاں بچوں کو امتحان میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ بھائی دعا ایکچولی ایک تو انٹر ان دا ٹوائلٹ اور آؤٹ سائڈ کی دعا کیا ہے سب جانتے ہیں. تو وہاں آتا ہے کہ بھائی بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں پہلا لفظ آتا ہے غفران کا. سب جانتے ہیں غفران کا, کون نہیں جانتا, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد یہ غفران کا پڑھنے کا کیوں کہا گیا. علماء نے غفران کا کی چھ توجیحات لکھی, چھ معنی اس کے آئے نے کیا لکھے ہیں, لیکن مجھے بات وہی آپ کو بتانا ہے کہ کم ترکل اول للآخرین کہ پہلے لوگوں نے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے کتنی چیزوں کو باقی رکھا ہے. ہمارے مفتی رضا الحق صاحب حفظ اللہ تعالیٰ ان کا بھی ذکر خیر آ گیا. انہوں نے قصیدہ بردہ کی شرح لکھی ہے. قصیدہ بردہ کی شرح کی جو پہلی جلد ہے وہاں مفتی صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ بھائی بیت الخلاء سے نکلنے کے موقع پر یہ غفران کا جو پڑھا جاتا ہے کیوں, تو مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں, عام متن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غفران کا کو تشریح کرنے والوں نے معصیت کے ساتھ ملا دیا اور غفلت کے ساتھ ملا لیا کہ بھائی جتنی دیر تک بیت الخلا میں رہے اللہ کا ذکر نہیں کر سکے وہ وقت کام میں نہیں آیا, اس لیے کہا کہ ہمیں معاف کر فرما دیجیے اور ہمیں در گزر کر دیجیے. فرما نے یہ معنی بیان کیا اور انہوں نے اپنی طرف سے ساتواں معنی بیان کیا. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں, میرے ذہن میں یہ آتا ہے, یہ قصیدہ بدھا کی شرح کے اندر میں لکھا ہے. مفتی صاحب یہ فرماتے ہیں حفظ اللہ تعالیٰ کہ میرے ذہن کے اندر میں یہ آتا ہے, میرے سے مراد زمین میری طرف نہیں ہے, زمین ان کی طرف جا رہی ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے یہ بھی لکھا ہے ان من الامانت, یہ بھی امانت یہ ہے کہ بھائی ان القول ينتمى الى قائل, کہ بات کو اس کے قائل کی طرف منسوخ کیا جائے. ہم کیا کہتے ہیں, بندہ ہی کہتا ہے, بندہ نہیں وہ کہنا والا کوئی اور بندہ ہوتا ہے. تو فرمایا گیا کہ یہ بھی امانت ہے کہ بات کو اس کے قائل کی جانب منسوخ کیا جائے. ابھی میں ختم کروں گا. تو آگے فرمایا گیا, مفتی صاحب یہ فرماتے ہیں غفر کا ایک معنی چھپانے کا بھی آتا ہے. غفر کے معنی چھپانا, یہ ہمارے جو بائک چلانے والے ہیلمیٹ پہنتے ہیں اس کو عربی میں مغفر کہتے ہیں. قدیم زمانے میں اس کا ترجمہ کیا جاتا تھا کھود, یعنی لوہے کی ٹوپی, تاکہ تلوار مارے تو بھی اثر نہ. تو مغفر کے معنی چھپانے کا آج عجیب معنی بیان فرمایا. کہ یہ نکلنے والا یہ کہتا ہے کہ اللہ آج ضرورت کی وجہ سے یہ سطر کھلا ہے, آئندہ کسی کے سامنے کھولنے کی نوبت نہ ہے. اور آج آپ جانتے ہیں بھائی کہ اگر کڈنی کا پرابلم ہو گیا, پیشاب کے اندر میں تکلیف ہو گئی, تو کیا صورت حال پیش آئے گی, کھولنا ہی پڑے گا. تو 14 سال پہلے اللہ کی نبی نے ہمیں دعا سکھائی کہ یہ دعا مانگو کہ یہاں تو ضرورت کی وجہ سے میں نے کھولا ہے, آئندہ کسی کے سامنے کھولنے کی نوبت نہ آئے. یہ دعا بتائے گی پھر فرماتے ہیں کہ کیوں صدر اگر لفظ استعمال نہیں کیا, غفل کا استعمال کیا. کہا غفل میں جو جامعیت ہے وہ صدر کے اندر میں نہیں. اور پھر یہ فرمایا اے اللہ میں بیت الخلا سے نکل کر کے آیا, آپ نے ظاہر کے اوپر میں پردہ ڈال دیا, باقی نے عیوب کو بھی آن چھپا لی تھی. یہ وجہ ہے اکلانے کا پڑھنے. 7 مثالیں ہو گئی, ایک اگلی مثال باقی رہے, پھر بات ختم کر دیتا ہوں 5 منٹ, اس لیے تاکہ میرا مضمون ختم ہو جائے. اس لیے کہ بھائی آئی ٹی بھی بار بار ایسے مواقع کو ملتے بھی نہیں ہے, مجھے بڑا افسوس ہے. اور یہ جب بھی جمعیت کا کوئی اجلاس ہوتا ہے تو اس اجلاس کے اندر میں اپنے در کے ان کا اظہار کرتا ہوں افسوس کے افسوس کرتے ہوئے کہ جمعیت کی جانب سے اتنا انتظام کیا جاتا ہے, معقولات کا, مشروبات کا, وطومات کا, مسکونات کا, مرکبات کا, یعنی سواریوں کا بھی انتظام کیا جاتا ہے, لیکن افسوس اس کے بعد بھی ہونے والے پروگرام میں ہمارے علماء حصہ لیتے ہیں. مولانا خالد سیف اللہ جب شخصیت آیا, خدا پاک کی قسم ساؤتھ میں ایک عالم ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جو آج کی اس مجلس کے اندر موجود نہ ہو. ایسے مواقع کہاں آتے ہیں, یہ پہلے بھی میں نے کہا تھا, آگے بھی ایک مرتبہ. ابھی خالد صدیق صاحب کی تشریف لائے تھے جامع مسجد کے اندر میں پروگرام تھا, اتنا افسوس ہوا کہ سوائے چند نوجوانوں کے کوئی مجلس کا موجود نہیں. اپنے وقت کا مشہور قائد, مسلم قائد, اور صبح گجرات کی حد تک نہیں انٹرنیشنل شہرت یافتہ, لیکن ہماری عجب دلچسپی کا یہ حال. تو بھائی ایسے مواقع کہاں ملتے ہیں, ایسے حضرات کی مجلس میں ایک گھنٹہ بیٹھنا 100 سال کے مطالعے میں جو باتیں نہیں ملتی ہیں وہ ایک گھنٹے کی مجلس کرنے میں مل جایا کرتی ہیں. خیر میں اپنی بات کہتا ہوں, خطام ہو بس وبی ادارے کو بھائی کرنا پسند متناف سن, تفصیل تو بعد میں آ جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. اصل کی بات میں بخاری شریف کا ختم ہے, اسی کے اوپر میں اپنی بات کو بھی میں ختم کرتا ہوں. لوگ کہیں گے کہ بھائی ختم تو اصل کی بات تھا, آپ ابھی اس کو ختم کرا رہے ہیں. نہیں, میں پل نہیں ختم کر رہا ہوں, میں جھوس کو ختم کر رہا ہوں. اس لیے پل تو ان شاء اللہ اصل کی بات ہی ہوگا. بخاری شریف کی حدیث ہے آخری بات ہے, باب قول اللہ تعالیٰ ونضع الموازین القسط لیوم القیامة ولا تظلم نفس شیئا, آیت کریمہ. میں اس کا ایک حصہ لیتا ہوں اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال مجاہد القسطاس بالرومیۃ عدل. امام مجاہد کیا فرماتے ہیں کہ قسطاس رومی زبان کے اندر میں عدل کے معنی میں آتا ہے. میرا وقت ختم ہو گیا بھائی, کیا جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حال ایسا ہے جو وہ ایک بات چھوڑ دیتا ہے اور بعد میں کہتا ہے کہ تم اس کی تشریح اور قیامت کرتے رہنا, ایک جملہ کہہ کر کے بھاگ جاتا ہے, اب آپس کے اندر میں آپ بحث کرتے رہنا. امام مجاہد رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا, اب امام مجاہد کا نام آ گیا. امام مجاہد جیسے ابھی میں نے بتایا کہ بھائی ہماری تو دلچسپی نہیں, امام مجاہد کیا فرماتے ہیں, قوان القرآن سدا سین مد رتن, میں نے قرآن مجید میں 30 سال قرآن مجید کو میں نے 30 مرتبہ پڑھا, ابھی تو کل نہ آئے تھے, ہر آئے پر میں ٹھہرتا تھا اور سوال کرتا تھا این نزل, کہاں نازل ہوئی, فی من نزل, کس کے معنی کہنے میں نازل ہوئی. 104 میں انتقال ہوا اور سجدے کی حالت میں سبحان ربی العالی پڑھتے ہوئے ان کا انتقال ہوا. یہ امام مجاہد ہے. امام مجاہد کیا بتواتے ہیں کہ القسطاس بالرومیت العدل, یہ قسطاس کا جو لفظ ہے وہ رومی زبان کے اندر میں عدل کے معنی میں آتا ہے. شارحین کو ایک میدان مل گیا اور شارحین کیا بحث کرنے کے لیے لگ گئے کہ قرآن مجید میں عربی کلمات کے ساتھ عجمی کلمات بھی ہیں, عربی میں عجمی آ سکتا ہے, جیسے انگریزی کے اندر میں بھی کبھی گجراتی آ جاتا ہے, انگریزی میں ہارو بھائی کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے تو انگریزی کے ساتھ اس کو ملاتے ہیں, وہی ہارو بھائی کہہ دیتے ہیں, سمجھنے والے سمجھتے ہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ عربی زبان کے اندر میں عجمی کلمات ہیں. میرے دوستو, ان تحقیق کرنے والوں کو اللہ جزائے خیر, امام قبیل دین شبو کی فرماتا ہے میں نے قرآن کا ایک کلمہ پڑھا اور اس میں سے میں نے 27 ورد نکالے اور 27 ورد نکالنے کے بعد کہا باقی سارے تو عربی ہیں لیکن 27 جو ہے وہ کیا ہے, عربی. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے کہا وفی راج قبل کے تنام سے متنوع سن, اگر تقریب تین صبح کی مطالعہ کر سکتے ہیں میں کیوں مطالعہ نہ کروں. انہوں نے پھر آئے کہ نہیں ری چیک کیا, اگین اینڈ اگین, اگین اینڈ اگین, اور انہوں نے ری چیک کرنے کے بعد انہوں نے 24 نکالی, وہ 24 سائن 27. اب آپ کاؤنٹ کر لو کتنا ہو گئے بھائی, 27 اینڈ 24, میرے خیال سے بھکتی بھل ہو گئے. ارے بھائی میتھ تو جانتے کہ نہیں, سکھیا کے درما سراجی تو روزانہ پڑھتے ہیں, تو بھکتی بند ہو گئے. جب یہ دونوں ہو گئے علامہ جلال الدین سیوطی کا زمانہ آیا رحمہ اللہ تعالی, انہوں نے پھر ریچیک کیا اور پورے قرآن کو پڑھا الکلام بیچ سے لے کر کے من ناس تک, اور حضرت فرماتے ہیں کہ بھکتی بند کے علاوہ میں نے اس میں سے 69 کو نکالا, انہوں نے 69 کو نکالا تو سب ملا کر کے 120 ہو گئے. سارا کلام جو ہے وہ تو عربی ہے, البتہ 120 بد جو ہے وہ اس کے اندر میں عربی. یہ تین آدمی کی بات ہو گئی, تقریب تین صبح ہو گئی, آبی دین حضرت کلام کی رحمت اللہ علیہ کی اور علامہ جلال الدین سیوطی کی, تینوں نے پورے قرآن کو پڑھا, ایک نے 27 نکالے, ایک نے 24 نکالے اور ایک نے 69 نکالے. ہو گئی بات ختم. اب آگے دیکھیں ہمارے اکابر آئے, ہمارے اکابر نے آنے کے بعد ایک جملہ کہا, ایک جملے میں بات ختم کر لی, اور انہوں نے کیا کہا, اللہ ان محنت کرنے والوں کو بھی جزائے خیر عطا کرنا, لیکن کیوں اتنی محنت کی, اور ایک جملہ کہا, ہر کے در کانے نمک رکھتا نمک شوت, جو نمک کی مائن میں جائے گا سولٹ کی مائن میں وہ بھی سولٹ بن جائے گا, پتھر ہوگا لیکن ڈائمنڈ کی مائن پہ جائے گا تو وہ پتھر پتھر نہیں رہے گا, کیا بن جائے گا, ڈائمنڈ. ارے جو عجمی ہے جب عرب کے ساتھ گیا تو وہ خود بہت عربی ہو گیا, تفریح کرنے کی ضرورت کیا ہے, اس لیے کہ صحبت ساجد گنا ساجد گنا, یہ قرآن جب زندگیوں میں تبدیلی پیدا کر سکتا ہے تو کیا وہ عجمی کرنے کو عربی نہیں بنا دے گا. ہر کے در کانے نمک رکھتا نمک سوچ, میری آپ مثالیں ختم ہو گئی اور پہلی حمایت ہو گئی. نو بات, ایک مولانا مدرسن گیلانی رحمہ اللہ کی بات 1956 میں ان کا انتقال ہوا, پھر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مولانا کی تفسیر ہے تذکیر سورۃ الکہف, یہ تذکیر سورۃ الکہف میں جہاں حضرت خضر علیہ السلام کو السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو السلام کی تسلی کے لیے فرمایا, اب یہ ایک نیا مضمون آ گیا, لیکن مولانا زہید صاحب دیکھ رہے ہیں بار بار اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں کے لیے تکبیر نشان اگر وقت میں گنجائش ہوتی حدیث لذیذ بود دراز کر جائیں چیپس اچھی لگتی ہیں تو بار بار آتی چماتا ہے بات اگر اچھی ہوتی ہے تو بیان کرنے میں لطف آتا ہے لیکن میں ختم کر رہا ہوں. وہ کیا فرماتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں تختے کو توڑ دیا بھارت تو آئی باہ میرا ارادہ یہ تھا کہ کشتی کو اعتدال بنا وکالا برا مل کو کیا کروں بول رہا سفید اتنا قسم آگے بادشاہ ہے اور وہ اچھی اچھی کشتیوں کو دے دیتا ہے. میں نے اس کے اندر ایک عیب پیدا کر دیا تاکہ کسی کی نظر بد نظر جائے. یہ ہو گیا جہاں یہ بات آئی ہے کیا نقطہ بیان کیا مولانا مناظر حسن گیلانی رحمتہ اللہ وہ فرماتے ہیں اور یہ خاص کر کے ساؤتھ افریقہ والوں کے لیے ہے. مولانا مناظر حسن گیلانی فرماتے ہیں کہ ظالم کے ظلم سے بچاؤ کی ایک صورت یہ ہے کہ اپنی چیزوں کو عیب والی رکھا کرو. بہت زیادہ پی ایم میں مت گھومو, بہت زیادہ مرسیڈیز میں نہیں, بہت زیادہ مینشن میں نہیں, اور اگر مینشن بناؤ تو ایک بندو ٹوٹی ہوئی رکھو تاکہ کسی کی نظر بند نہ لگ جائے. مرسیڈیز بھی اگر رکھو تو رکھو لیکن تھوڑی اسکریچ والی رکھو تاکہ نظر نہ لگ جائے. مولانا نے یہ بات فرمائی شاید جب یہ احباب نے بھی سوچا ہوتا کہ یہاں بڑے بڑے حضرات آئے ہوئے ہیں کہیں کو نظر نہ لگ جائے تو ایک عیب والی کا بھی بیان رکھ دو تاکہ یہ سیمینار جو ہے وہ نظر پیسے بچ جائیں. تو نظر پیسے بچانے کے لیے مجھے تو رکھا گیا تھا, باقی میری کوئی حیثیت نہیں کہ میں بیان کروں. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. یہ چند باتیں میں نے ذکر کی, اگر صحیح ہو تو اللہ قبول فرمائے. اور بہت ہی معذرت طلب کرتے ہوئے حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی سے ان کے ہوتے ہوئے بیان کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. حضرت سودا کو جب کلام دینے کا ارادہ کیا تو حضرت سودا کو جب کلام دینے کا ارادہ کیا تو حضرت سودا نے فرمایا مجھے کلام دے دو, میرا وقت حضرت عائشہ کو دے دو تاکہ میرا نام امہات کے اندر شمار کیا جائے. یہاں بھی حضرت سودا کے عمل پر عمل کرنا تھا کہ مجھے بھی میرا وقت حضرت مولانا کو دینا تھا تاکہ ہم زیادہ ان سے مستقل ہو سکیں. لیکن میں چونکہ معمول تھا بلوں کی جانب سے چند باتیں میں نارج کر گئی. واقعہ الحمد للہ.